Не можа нацыя сысці. Не можа нацыя сысці, нібы вада ў пясок, павінна след пакінуць ці хоць там які слядок, і слава ўсіх сваіх вякоў не тое, што забыць, а ўліць яе ў чужую кроў, каб тую кроў, чужую кроў навек сваёй зрабіць.